Hina hanap ka ng puso sa saglit ng ikaw ay mawala. Di ako mapagkali, hirap na magkasanayan. Sa pagbugad ng umaga ay walang dampi ng iyong halik. Bakit ba nagbabalik ka sa isip ko, sa puso ko, hindi ka nawawala. Tapos ng iyong halik, higpit ng iyong yakap. Kailan ba masasanay na wala ka? Paano kung bigyan muli ng pagkakataon, buhayin ang ating nakaraan, mga sandaling ating pinabayaan, pag-ibig na di pa rin nakakalimutan, at hindi pa rin kita waglit sa puso ko, at hindi pa rin kita maalis sa isip ko. Ikaw pa rin. Di matanggi sa sarili, hanggang ngayon ay mahal pa rin kita. Di mo ba nadarama, di ko yata makakaya. Habang buhay ang isipin na may mahal ka ng iba. O kailanman ay nandirito ka sa isip ko, sa puso ko, hindi ka nawawala. Tapos ng iyong halik, higpit ng iyong yakap. Kahit kailan ay di matatanggap na wala ka. Paano kung bigyan muli ng pagkakataon, buhayin ang ating nakaraan, mga sandaling ating pinabayaan, pag-ibig na di pa rin nakakalimutan, at hindi pa rin kita mawaglit sa puso ko, at hindi pa rin kita maalis sa isip ko. Ikaw pa rin. Kung ikaw ay magbabalik, di ako magdadalawang isip. Pag-ibig hanggang ngayon, ikaw lamang at wala ng iba. Paano kung bigyan muli ng pagkakataon, buhayin ang ating nakaraan, mga sandaling ating pinabayaan, pag-ibig na di pa rin nakakalimutan, at hindi pa rin kita mawaglit sa puso ko, at hindi pa rin kita maalis sa isip ko. Ikaw pa rin.